मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौराग्रपुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुणिं भाष्यकारं पञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथम पाठ से तृतीय अध्याय का प्रथम पाद हम पढ़ रहे हैं। हमने पाठ सूत्र तक कल 3160 यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था, अब उससे आगे चलते हैं। वसुधा जी कट रही लग रहा है। अच्छा जी, मैं फोन से जुड़ा हुआ, कुछ कम आ रहे हैं साउंड, अच्छा तरफ नहीं आ रहा है, स्काइप से मैं जुड़ा जुड़ा हुआ क्लास में। चलिए ठीक है जी, तो ये अगले 3161 नंबर सूत्र से शुरू करते हैं। सूत्र है जन बुध पूरी ताई पाई शून्य तर्याम। इसमें जो है समास जो है यह है दीपश्च दनश्च बुधश्च, आगे है पूरिश्च, पूरी माने पूरी है तो पूरिश्च, ताईश्च ताई है ताईश्च, ओप्याईश्च माने ताईश्च प्याईश्च, ताईश्च प्याईश्च, दीपश्च दनश्च बुधश्च पूरिश्च ताईश्च प्याईश्च इति दीप जन बुध पूरी ताई प्याय तेभ्य दीप जन बुध पूरी ताई प्याय इतने तरी दोनों समास हो गया जी। और अन्य तरह से है अब यह विभक्ति प्रतिरूपक, अब यह सप्तमी विभक्ति की तरह लग रहा है, तो विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय, इसमें अनुति आ रही है चिन्ह से पद जो है, इसे चिन्ह की अनुवृत्ति आ रही है और ते की अनुवृत्ति आ रही है, निश्चित कर्त चिन्ह से कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, स्लेह लुंगी से लुंगी की अनुवृत्ति आ रही है और धातो रेकाचो हलावे क्रिया समभिहारे से धातो की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी, दीप माने दीपी दीपऊ, दीप दीप्त धातु है, दनी प्रादुर्भावे बुध अवगमने पूरी आप्यायने और तायरी संतान पालने यो हो और ओप्याई वृद्ध, ये इतने धातु है, ये जो है। तो अर्थ हुआ दीप तो द्वितीय अर्थ में हो गया, जन प्रभाव उत्पन्न अर्थ में हो गया, बुध जो है वो गमन अर्थ में जानने अर्थ में हो गया, पूरी जो है आप्यायन ये जो है पूर्ण करने अर्थ में होता है आप्यायन, और तारी संतान और पालन अर्थ में होता है। तो और वृद्धि अर्थ में होगा, तो समझा कि दीपी दीपो जनी प्रभावे बुध अवगमने पूरी आप्यायने तारी संतान पालनो ओप्यायी वृद्धो इति तेभ्यो धातुभ्यः परस्य उत्तरस्य वा श्लेह स्थाने चिणादेशो भवति, माने उत्तरस्य पूर्वस्य उत्तरस्य क्रिया उत्तरस्य परस्य कहिए, मतलब एक ही हुआ। तो इति तेभ्यो धातुभ्यः उत्तरस्य श्लेह स्थाने चिण आदेशो भवति विकल्पेन अन्यतस्य माने विकल्पेन, विकल्प से होता है, कर्तृवाचिनी लुंगी तकार से पड़ता है, कर्तावाची लुंग तकार शब्द के परे रहते। इन सभी धातुओं से परे क्ली के स्थान में चिन्ह आदि होता है। उदाहरण है अदीपी, अदीपेष्ट, अजनी, अजनिष्ट, अबोधि, अबुद्ध, अपूरी, अपूरिष्ट, अताई, अतायिष्ट, अप्यायी, अप्यायिष्ट, ये है। तो यहाँ पर जो है दीपी दीप्तो जो है तो अनुबंध पर दीप बनता है, दीप होता है, दीप से लुंग ले आइए, लुंग के स्थान पर जो है तौल ले आइए और उसके पश्चात जो है अट आगम पर जो अट दीप और फिर जो है यहाँ पर लुंगी स्ली हुआ और स्ले है सिद्ध का अपवाद है दीप जन बुधि बुध पूरी ताई श्याम, इससे विकल्प जो है यहाँ पर जिस समय किले के सामने चिन्ह होगा चिन्ह हो गया अ दीप चिन्ह तो। चिन्ह का अनुबंध रूप ई होगा, अनुबंध रूप होगा तो ई होगा और फिर चिन्ह से बना तो उससे जो है प्रकार का जो है लुक चिन्ह से होता चिन्हो लुक चिन्ह से परे चिन्ह उत्तर से प्रकार से लुक भाव चिन्ह उत्तर से चिन्ह से उत्तर जो है लुक हो जाता है चिन्ह से उत्तर तकार है जो भी होगा उसका लुक हो जाएगा तो यहाँ पर तकार है उसका लुक हो गया तो प्रत्यय लुक लुक प्रत्यय जो अदर्शन है उसकी लुक स्वरूप संज्ञा है तो अदीप बन गया अचिन्ह प्रसंज में अदीपी बन गया अदीपी मने सी वह प्रदीप्त हुआ। अब जिस पक्ष में चिन्ह नहीं होगा उस पक्ष में यथा प्राप्त जो है स्लेच हो जाएगा तो सिच हो गया और स है सिच का मतलब स हुआ स को मान करके आगम कर दीजिएगा तो अदीप इस फिर जो है तो सुना शुरू कर दीजिएगा सॉरी सुना शुरू कर रहा हूं मैं गलत में बोल दिया पहले जो है आदेश प्रत्यय इन और कब आदेश मूर्धन ज्यादा होता है तो यहाँ पर जो है इन से उत्तर जो है प्रत्यय का सकार है जिसको मूल आदेश हो गया तो यहाँ पर मूर्धन्य आदेश होने से हो गया ऐसा बन गया अदीपिश और अदीपिष्ट बन गया अजनी अवधि बन जाएगा अजनी में जो है यहाँ पर चिन्ह जो है जो चिन्ह है चिन्ह को मान करके अत उपधाय से जो वृद्धि प्राप्त है अत उपधाया से वृद्धि प्राप्त है उस वृद्धि का रूप है जनी प्रोष्ठ जो 7:35 तीसरे पाद का 35 नंबर सूत्र निकाल लीजिए 35 नंबर है 63 है 53 ये जो है जनिबद्धोति है और अनुवृत्ति जो है नौ की अनुवृत्ति आ रही है नोदात्पोपदेश मान तस्या ना चमे इसे नौ की रही है और आप तो एक चिंतों की अनुवृत्ति आ रही है और अतोनीति है उससे जो है यणति की अनुवृत्ति आ रही है अतोनीति होगा उससे यणति की अनुवृत्ति आ रही है और वृद्धि मृजे वृद्धि वृद्धि की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस का अधिकार चल रहा है तो अर्थ हो गया जनी वद्यो हो इति तयो हो वृद्धिर न भवति जनी वद्यो हो इति तयो हो वृद्धिर न भवति क्या चिणी कृति इति नीति परतः मने चिन्ह तथा एक नित करे रहते चिन्ह परतः जनी बद्धो इत्यो वृद्धि न भवति इसको जो है वृद्धि नहीं होता है तो यहाँ पर नहीं भी वृद्धि का निश हो गया तो अजनी ही रहा और अजनिष्ट जो कोई ऐसा है ही नहीं ऐसे ही जो है अवोही गुण हो जाएगा वचनों पर से बुद्ध को बोध बन जाएगा और अबुद्धि बन गया और अबुद्ध बन गया, अबुद्ध है और तो है, अब है और तो है। इस स्थिति में और अट है, बुद्ध है और तो है। उसके पश्चात जो है लुंगी, लुंगी परे रहते जो है त्ली हो, त्ली हो रहा है, लुंग के परे त्ली आदेश होता है, त्ली प्रत्यय है। अब जो है जिस पक्ष में जो है चिड़े पर नहीं होता, सिच हो गया तो अ बुध और सिच तो है, सिच का रूप स होगा। अब इसके बाद जो है झसा सफोर धो धा, झसे उत्तर त और थ को ध हो जाता है धा धा करके, तो झसे उत्तर त और थ को ध होता है। तो यहाँ पर है त को जो है ध हो गया है, त को जो ध हो गया है, जहाँ झसस थोड़ धोध से झसस थोड़ धोध से ध हो गया, परंतु यहाँ पर जो सिच है, सिच जो है इसमें झलो झली, झल से उत्तर सकार का लोप होता है झल के प्रति, पहले ही है बुध में ध है झल है, उससे उत्तर सकार है सिच, उसका लोप हो गया है झली पर सकार जो रहता है, पहले इसका लोप कर देंगे। सर्वविधियों विधियों बोलिए, सर्विधियों में लोप विधि वाल होता है, लोप कर दिया। अब जो है अबुतः है, इस स्थिति में झसा सबोध से झस से उत्तर तह को ध हो जा है, यहाँ पर त को ध हो गया है, तो अबुध ध। अब स्थिति में झला झलों को झस होता है झस के परे रहते, तो यहाँ पर ध को जो है द हो गया, फिर अबुद्ध ये बन गया। और अपुई है विशेष नहीं है, अपुष्ट सिच पक्ष जिस पक्ष में चिलाएगा उसमें अपुई बन जाएगा, और जिस पक्ष में सिच नहीं, जिस पक्ष में सिच होगा उसमें अपुष्ट बन जाएगा, उसमें किया ऐसे अताई जो पक्ष में और अपुष्ट सिच पक्ष में अप्या मैंने अप्याई अटागम ओप्याई वृद्ध ओ जो है उसको तत्व हो गया था, प्याई हो गया था अटागम हुआ, तो अप्याई ये चूर्ण पक्ष में और अप्याईष्ट ये है शेष पक्ष में हो गया, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अब आगे है अतः कर्म करती, अतः चकांत पुमलिंग असर पंथी में विभक्ति है, कर्म करती रिकारांत पुमलिंग कर्म करती शब्द सनी विभक्ति एक वचन है, समझ है कर्म तो असौ करता कर्म करता, कर्म और वह जब कर्म करता है, कर्म करता कर्म करता अश्विन कर्म करी कर्म हो गया, अन्य तरह से मृत्यु आ रही है और चिन्ह से पद से चिन्ह की मृत्यु आ रही है, चिकन मृत्यु आ रही है, छिले से चेस्टी और छिली लुंगी से लुंगी की मृत्यु आ रही है, और धातु हला रेखा चौला धातु रेखा चौला देखिए संध्या से जो है धातु की अनुमति आई है, 3122 नंबर और 3122 नंबर सूत्र होगा, धातु रेखा तो हलादे क्रिया संध्यांग से धातु की अनुमति आ रही है। तो अर्थ बद गया, फिर जो है अतः विशेषण है धातु विशेषण इन विशेषण से समझ हुई अजंता कर्म गया, अजंता धातु हो परस्य के स्थाने चिन्ह आदेश विकल्प न हो, कर्म कर्तरी लुंगी तकार शब्दे परतः माने बोल रहे हैं कि अजंत धातु से परे स्ली के स्थान में चिन्ह आदेश विकल्प से होता है, कर्म करता लुंग तकार मतलब कर्म का लुंग संबंधी जो तकार है या लुंग लकार का जो तकार है उसके परिधे उदाहरण है अकारी कट स्वयं एव, अकृत कट स्वयं एव, अलावी के दारा स्वयं एव, अलविष्ट केला स्वयं एव, तो बोल रहे हैं जैसे यदि मैं कहूं कि जैसे किसी का भी नाम लेकर के कि देवदत्त जो है चटाई को बनाया, तो देवदत्त कटम अकार्षीत देवदत्त कटम अकारशीत। तो देवदत्त कटम अकारशीत में या अमित कटम अकारशीत, तो इस वाक्य में अमित जो ये कर्म है, कटम जो है ये कर्म है और अकारशीत जो है वह क्रिया है लड़का का। तो अमित ने चटाई बनाया तो अमित कटम अकारशीत। तो जब अमित जी चटाई बना रहे हैं तो इसमें वह कार्य की सुकरता के कारण, कार्य सौकर्याति के कारण, सौकर्य के अत्यधिक सदा के कारण, मानो अमित जी चटाई नहीं बना रहे हैं, चटाई अपने आप ही बन गई। अमित जी ने चटाई नहीं बनाए, चटाई अपने आप ही बन गए। जब कार्य की सरलता बताया जाता है, सौकर्य का अतिशय सौकर्यातिशय को बताया जाता है, सुकर्ता को बताया जाता है, तब वह कर्म जो है कर्ता बन जाता है, कर्म जो है कर्ता बनता है। जैसे है ना, मान लीजिए कोई लकड़ी काटता है, कुल्हाड़ी इत्यादि से लकड़ी काटता है, अब लकड़ी इतना वह फुट है या इस तरीके से सुखा हुआ है कि मारा एक कुल्हाड़ी और अपने आप फट गया, तो कहीं क्या कर भाई आप फाड़ रहे हो, तो हम क्या लकड़ी फाड़ेंगे, अपने आप ही लकड़ी फट जाएगी। तो ऐसा लोक व्यवहार में प्रयोग होता है। तो उसी बात को ऊपर करें कि जब कर्म करता हो जाए, कर्म कर्तरी, जब कर्म करता हो जाए, तो कर्म कर्तरी जब कर्म करता होने पर जो है लुंग लकार के तकार शब्द रहते, लुंगी तकार शब्द पड़ता है, पर रहते चिली के समय आदेश होता है। इसे करें कि अकारी कटह स्वयं, मैंने कटह यहाँ पर तो कर्म है, अकारी क्रिया है, चटाई अपने आप ही बन गई। अमित जी ने क्या बनाया, चटाई अपने आप ही बन गई। तो यहाँ पर जो है ये कर्म करता है, तो कर्म करता में जब कर्म करता हो जाए, कर्म के करता होने पर लुंग लकार में, लुंग लकार संबंधी जो तकार पड़ते चिली के स्थान में चीर्ण हो जाता है। जब चिन्ह हुआ है तो अगर है पी है चिन्ह है, वृद्धि हो गई है, कार बन गया, वृद्धि इत्यादि करके अकार बन गई, अकारी है और चिन्ह चकार का लोप हो गया, अकारी बन गया। और जिस पक्ष में चिन्ह नहीं हुआ, जिस पक्ष में चिन्ह नहीं हुआ, उस पक्ष में क्या होगा जी, उस पक्ष में अकृत बनेगा। अकृत कटह स्वयं अट है, क्री है और त है, सिच है जो है तो सिच है तो क्या बनेगी, अक्री जब अक्री सिच और तो लकार का जो है तो, अब इस स्थिति में जो आपकी शिक्षा सौ और है, तो यहां पर सिद्ध जो है सिद्ध पक्ष में जो सिद्ध का जो है लोप हो जाएगा, सिच का जो है लोप हो जाएगा। तो यहां पर सिच का जो लोप होगा वो सूत्र जो है अभी बता रहा हूं, वो एक है हस्वादंगात, हस्वादंगात ये 8-2-27 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए अध्याय दूसरे पाद का 27 नंबर सूत्र है हस्वादंगात 8-2-27। तो ह्रस्वात अंगात, ह्रस्व अंग से उत्तर प्रसंग से उत्पन्न प्रस्वादी है और ऊपर से सौ रही है जो है आठ दो चौबीस की मृत्यु आ रही है और झलो झली से झली की मृत्यु आ रही है और लोपो झली पड़ता तो भी है ह्रस्व अंग है ह्रस्व अंग है ह्रस्वांतात अंगात ह्रस्वात जो है विशेष है अंगात विशेष ह्रस्वांतात अंगात ये हुआ तो इस चीज को मान करके क्री की संजय है ही ह्रस्वांतात अंगात उत्तर से सबसे लोपो भवती तो यहाँ पर जो है सकार का लोप हो गया तो फिर तय है तो फिर अकृत ये बन गया है अकृत कट स्वयं एवं अलावी किरारा स्वयं तो अलावी किरारा कहते हैं खेत को खेत का नाम है केदार केदार क्षम जैसे है ऐसे ही केदार खेत को कहते हैं तो केदार अलावी स्वयं मने जैसे कोई अनाज बोता है धान गेहूं इत्यादि और कोई काटता है काटता है केदार को अब वो जो है करें कि काट नहीं रहा है खेत स्वयं कट जा रहा है खेत जब कर्म करता विवक्षी छोड़ो केदार कट में वह खेत स्वयं कट गया लुई छेदने धातु है अटक मिला भी इसमें कोई विशेष नहीं है और इस पक्ष में चिन्ह नहीं होगा उस पक्ष में सिच होगा अवलिष्ठा बन जाएगा पैदा अवलिष्ठा केदार स्वयं में तो चिन्ह पक्ष में ये जो है अलावी में लुई जो है इसमें अचिन्ह विषय बढ़ी हो जाएगी तो बस में और कुछ भी नहीं है और मैं बताए दिया हूँ प्रथमावृत्ति में देख भी लीजिएगा बोलते सौकर्य के अतिशय में माने सौकर्य माने सरलता सौकर्य अतिशय सौकर्य की अतिशय में सुकरता सुकरस्य भाव इति सौकर्यम ऐसा सुकर माने सरल सरलता का होना सरलतापन सरलपन सरलता सुकरंगे सुकरस्य भाव सरल का होना माने सरलता सरलता के अतिशय में बहुत ही जब सरलता हो तो कर्म की जो है कर्ता के समान विवक्षा हो जाती है अर्थात कर्म कर्ता हो जाता है तो कर्म कर्ता हो गया तो कर्म कर्ता था तो यहाँ पर कर्मवत भाव ये करें कि कर्ता को कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया जो तुल्य क्रिया वाला जो है तो कर्मवत ये भाव होता है कर्माश्रित का जो है चुभाव कर्मणों से जो है चिण निश्चित मैंने नित्य प्राप्त था उसको जो है अनंत धातु से विकल्प कर दिया है अदंत धातु से विकल्प कर दिया आगे जो है कर्मवत कर्ण तुल्य क्रिया ये तीन एक 87 नंबर सूत्र है 87 नंबर सूत्र है जो आगे कहेंगे कर्मवत कर्ण तुल्य क्रिया इसका मतलब है कि जिस कर्म के कर्ता हो जाने पर भी क्रिया वैसे ही लक्षित हो जैसे कि कर्मावस्था में थी माने जब कर्म कर्ता बन जाए उस समय भी क्रिया वैसे ही लक्षित हो जैसे कि कर्मावस्था में थी तो देवदत्त कटम देवदत्त केदारम लुनाती देवदत्त केदारम लुनाती देवदत्त जो है केदार को काटता है तो जब केदार कर्म है तब भी काटने क्रिया वैसे ही लक्षित हो रहा है जबकि कटह कर्ता बन जाता है तो इसलिए कह रहे हैं कि तो उस कर्म के साथ जो है तुल्य क्रिया वाले कर्ता को कर्मवत भाव होता है वो तुल्य क्रिया वाले जो कर्ता है उसको कर्मवत भाव होता है और कर्मवत भाव होने से क्या हुआ चिण भाव कर्मणों हो कर्म जब कर्मत भाव हुआ तो कर्ता भले ही है पर जो कर्मत भाव होगा तो चिण भाव कर्मणों से जो है यहाँ पर चिण नित्य प्राप्त था चिण भाव कर्मणों से चिण जो है नित्य प्राप्त था जो आगे पढ़ेंगे 66 नंबर सूत्र में कि धातु मात्र सूत्र चिली के समय चिण आदेश होता है भाव और कर्म तो यहाँ पर जब कर्मवत कर दिया उसको कर्ता को, कर्ता को कर्मवत ही कर्मवत या है तो कर्ता बन गया कर्म, परंतु कर्मवत उसको कर्मवत कर्मतुल्य जब तुल क्रिया लक्षित हो तो कर्म से के साथ जो है कर्मवत ही होगा, तो वहां पर कर्ता में कर्म ही क्रिया है। तो इसलिए चिर भाव कर्मो भाव और कर्म में चिन्ह ही होता है धातु मात्र से, तो नित्य उससे प्राप्त था 3166 सूत्र से, उसको यहाँ पर अतः कर्म कर्त्री बता दे कि अजंत धातु से परे जो होगा वो नित्य नहीं होगा, विकल्प से हो जाएगा, इसलिए सूत्र को बनाया गया और इसमें कुछ विशेष नहीं है। आगे है दुह हकारांत पुमलिंग दुह शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, चौव्य पद है, कर्म कर्त्री अनुवृत्ति आ रही है, अन्य तरह स्वयं कर्मवृत्ति आ रही है, अच्छा कर्म कर से कर्म करती की मृत्यु आ रही है, दीप जन बोधी पाई प्याई प्रत्याम से जो है अन्य प्रत्याम की मृत्यु आ रही है, और चिन्ह से पदा से चिन्ह की मृत्यु आ रही है, चे की मृत्यु आ रही है, चिले से चले की मृत्यु आ रही है, चिली लुंगी से लुंगी की मृत्यु आ रही है, और धातु एक आच वाला क्रिया समझ आ रही है उससे धातु की मृत्यु आ रही है। उसका अर्थ हो गया दुह धातु, मैंने दुह प्रपूर्ण प्रपूरण अर्थ में है, पूरण करने अर्थ में दुह धातु है, तो दुह प्रपूर्णे इति तस्मात् धातोः उत्तरस्य श्लेह स्थाने चिन आदेशो विकल्पेन भवति। लुंगी नहीं, लुंग नहीं है, अलुंग है, लुंगी है नहीं, लुंगी तकारे शब्दे परतः कर्म कर्तरी, कर्म कर्तरी पुणे कर्मकर्ता में जब तकार शब्द पड़े हो, कर्मकर्ती तो शब्दे पद, कर्मकर्ता में जब कर्मकर्ता हो जाए तो उस कर्मकर्ता में जब बन जाए तो उस कर्मकर्ता में कार शब्द के परिणाम से दुह धातु से परे श्री के स्थान में चिर आदेश विकल्प से होता है, विकल्प से होता है। तो जिस पक्ष में चिन्ह होगा अदोही बन जाएगा, अदोही गहु स्वयं, और जिस पक्ष में चिन्ह नहीं होगा उस पक्ष में अदुग्ध गौ स्वयं ये होगा, तो अदोही गौ स्वयं मेवा। तो अदोही जो है दो धातु है, अटारम कर दीजिएगा दुह, और चली है प्रत्यय और तो है, उसके पश्चात जो है ये जो है यहाँ पर जो है दुहश्च दुह धातु से परे चली के स्थान में चिर हो गया है, चिन्ह हो जाएगा, तो हो जाएगा अ दुह चिन्ह और तो तकार माने कर्म करता, तकार शब्द पर रहते कर्म करता, मतलब कर्म करता है ही, वाक्य से पता चलेगा कि वाक्य हमने जो बोला था कि अ दोही गौ स्वयं स्वयं ने आप ही गौ दूध देती है, गौ माने दुहती है, अ दोही माने जैसे देवदत्त गौ दुहा, पर तो बोल रहे हैं कि वह ऐसी कामधेनु गौ है कि मानो कि खुद ही वह गौ दुह रही है अपने आप को, तो अ दुह चिन्ह तो चिन्ह को मान करके दो क्या समझा है आपको गंग सुकून कर दीजिएगा, तो अ दो चिन्ह का ई बचता है और चिन्ह चिन्हों लोग से तकार लोप हो गया, तो अदो ही ये बन गया, कोई विशेष नहीं है, परंतु जिस पक्ष में चिन्ह नहीं हुआ है तो उस पक्ष में अदुग्ध बनेगा, कैसे बनेगा, तो पीछे आपको हमने एक सूत्र पढ़ाया है सल इगु पदार्थ 3145 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय पहला पाला 45 नंबर सूत्र है, वो कहता है शल इग उपधात अनित शलंत इक उपधाभाली धातु से परे स्त्री के स्थान में अक्षा आदेश होता है लुंग लकार के परे रहते शलंत जो धातु इग उपधात समाप्त अनित जो अनित स्ले है जिस स्त्री को इट नहीं हुआ हो इट से भिन्न जो चिले है ची है उसके स्थान में स आदेश होता है तो अनिट चिली के स्थान में स आदेश होता है लुंग के परे रहते तो यहाँ पर जो है एक उपधा वाली है एक उपधा है और शलंत दू शलंत ह जो है शर हल तो शल लिया है तो हल तो यहाँ पर दू ह जो है तो शलंत हो गया तो एक उपधा वाली और शलंत धातु है शलंत उसी में देखना है अलग से नहीं देखना है मैंने एक शलंत जो एक उपधा वाली धातु है उससे परे अनित चिली के स्थान में जो है स आदेश लाता है लुंग के परे रहते हैं तो यहाँ पर स हो गया है तो अट दू स इस स्थिति में एक सूत्र है जो कि स का लुक करता है वो 7373 नंबर सूत्र है सप्तम अध्याय तीसरे पारे का 73 नंबर सूत्र है लुगवा दुह दीह लीह गुहात मने पदे दंतिये निकाल लीजिएगा 7373 लुगवा दुह दीह लीह गुहात मने पदे दंतिये लुक प्रथमा है वाव्य है दुह दीह लीह गुह मने पदे इसका अर्थ यह है कि दुह धातु दीह धातु लीह धातु गुह धातु इन अंगों के मने इन अंगों से परे या इन अंगों के संबंधी अर्थात विभक्ति भी परमा या तो पंचमी बदल लीजिए नहीं तो षष्ठी है से संबंधी ऐसा अर्थ आएंगे कि दुह दीह लीह गुह इन ये जो अंग है इनके संबंधी जो स है सत्यासी सत्यासी 72 है एक सत्य की निवृत्ति आ रही है रंगत अधिकार चल रहा है तो दुह दीह लीह गुह इन अंगों के संबंधी जो स है जो है उसका विकल्प से लुक हो जाता है विकल्प से लुक है आत्मनेपद में क्या दंतिये कहा है आत्मनेपद तो दंत मने दंत से उच्चरित अक्षर आदि में है जिनके ऐसे आत्मनेपद में प्रत्यय हो दंते आत्मनेपदे प्रत्यय प्रत्यय है मने दंत्य दांत से उच्चरित होते हैं जो वो दंत्य हुआ माने दंते भवति दंत्य प्रतिम दंत्य तो दांत से उच्चरित वाले जो आत्म बने पद है तो सौ है वो दांत से उच्चरित होने वाला है दंत्य पहले पढ़ाया हुआ हूँ अभी भी आज हमने समाप्त किया को पूर्ण संपूर्ण किया वर्ण सीखा यूट्यूब पर आगे जो है उस पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है जो त तो जो है दात्मने पद परे है तो स का लुक हो गया है विकल्प से लुक होने से क्या हो गया लुक होने से दादेर धातु और घ जो है दकारादि धातु है उसके हकार के स्थान घकार आदि हो जाता है दादेर धातु घ 8 2 32 नंबर सूत्र है 8 2 32 30 2 नंबर सूत्र है निकालना चाहेंगे तो दाधिर धातु दकारादि धातु है उसके हकार के स्थान में घकार आदेश होता है झली पर पदांते च दकारादे धातु हकार से स्थान घकार आदेश हो झली पर पदांते झल परे लगते और पद अंत में तो यहाँ पर जो है झल त पर है और दु धातु दकारादि है ही तो दकारादि धातु का जो हकार है उसके स्थान में घकार हो गया तो दुग बन गया अदुग त इसलिए धस और जो धस्त और छ हो जाता है दुग्ध ध दुग्ध ध अदाम जी धनों को जश होता है जस के पर रहते तो घ को ग हो गया तो अदुग्ध और गौ स्वयं है वो गौ स्वयं दुही गई ये बन गया गौ स्वयं दुही गई। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पर ये सूत्र बाहर हो गया तो आगे पढ़ेंगे न दुह सुनाम लक्षिणौ ये तीन एक जो है 89 नंबर जो 89 नंबर जो सूत्र है आगे न दुह सुनाम ये जो है दुह स्नु और नम धातुओं को कर्मत भाव में जो कहे हुए कार्य हैं यक और चिन्ह वो नहीं होते हैं तो यक और चिन्ह नहीं होते हैं कर्मत भाव में तो ये जो नौ दुहस्म यक्षणों से जो कर्म कर्ता में दो धातु से चिन्ह का नित्य ही प्रसिद्ध प्राप्त था उसको यहाँ पर विकल्प कर दिया है नित्य जो प्राप्त था उसको यहाँ पर विकल्प कर दिया है इसलिए सूत्र को बनाना पड़ा भगवान पाणिनि को पसंद। तो अब समय हो गया है आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं कोई शंका हो या बाद में भी पढ़ते हमें शंका हो तो पूछिएगा ईमेल इत्यादि से भी पूछ सकते हैं व्हाट्सअप जो है मेरा 404-386-0536 उस पर भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं मंत्र पाठ किसी को कोई शंका तो नहीं है मंत्र पाठ करूं आचार्य जी हाँ बोलिए हाँ उसका भी बनेगा ना विकल्प क्यों नहीं होगा उसका भी होगा तो ये जो है वो जो सौ का जो है विकल्प से लुक का है ना किस सूत्र से हमने बताया था अच्छा इसे जो है हमने विकल्प से कहा था तो ये तो होगा जब विकल्प से होगा तो पक्ष में तो हो जाए ना जिस पक्ष में सौ का लुक हो गया उस पक्ष में क्या हो गया अदुग्ध माने अदुग्ध बन गया ना जी ये जो है 7373 नंबर सूत्र है 7373 है तो होगा ही वो तो क्या बन गया अदुग्ध बना है और जब जब स का लुक नहीं होगा तब अधुक क्षत बन जाएगा समझ गए जी दुह का अधुक क्षत बन जाएगा धुक क्षत दुह है और ग को ध हो ही जाएगा दकार को धादे धातु घ जो है ना जी दकार दकार को धकार हो जाएगा तो अधु और ह जो है दुह उसको क होकर के अधुक्षत ऐसा बन जाएगा ठीक है तो इसमें कोई मैंने अधुक्षत बन जाएगा तो वो जब होगा तो उस पर भी विचार करेंगे अभी तो इस पर जो कहा है ना ये जो सूत्र प्राप्त था कर्म प्राप्त उस पर किया है वहां पर जब फिर होगा तो वहां पर सिद्धि करेंगे उसी सूत्र पर तो बनेगा पर अधुक्षत बनेगा मैंने अदुग्ध अदोही अदुग्ध अधुक्षत अधुक्षत ये तीन रूप बने हैं समझ गए जी हाँ जी तो ये जो है हालांकि अधुक्षत जो है ये आपको पीछे जो हमने बताया है पीछे जो जो अधुक्षता की जो सिद्धि तो पीछे हालांकि कर ही दिए हुए हैं यहाँ पर जो है अदू है जब अट आगम है दुह धातु है और चली हो गया और त तो है आत्मने पद में त तो है तो यहाँ पर जो है जब जिस पक्ष में लोप नहीं हुआ अक्षौ का, तो अक्षौ का स है तो अ दुह स त, और धातु ख दे हकार को जो है घकार कर लीजिएगा तो अ दुघ स त, अब इस में जो है एकाचो बसो भस झसंतो धातु का अवयव एकाच झसंत उसके अवयव भस के समय भस हो जाता है, तो धातु का अवयव एकाच झसंत, तो धातु का अवयव एकाच झस जो घ है धस है झसंत झसंत है उसके अवयव भस जो है द उसके स्थान में भस हो गया तो ध हो गया, तो अ धुघ स, अभी स्थिति में जो है खरी च खर के बदले झनों को जो है चर हो जाता है तो अ धुख स त, आदेश प्रत्यय उसके स को स हो जाएगा तो अ धुख स त, अधुख स त बन गया, समझ गया जी। तो अदुग्धि अदुग्ध और मतलब अदोही अदुग्ध और अधुक्षत तीन रूप बन गए, और किसी को कोई शंका? चलिए मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, सभी को सादर नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते।